takla baydı silmem, takla kekliyim takla. Benden sana fayda yok baygın silmem, nafile yola bakma. Benden sana fayda yok baygın silmem, nafile yola bakma. Bahçalarda gök biber baygın silmem, şimdiki kızlar pek